إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أعداء التوحيد قديما وحديثا ما دوي ودعوة توحيد كتك والي وكالي نوالي وليو لاو نموجة كما رفتاج الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم هجا ياو كوبوا نلنقو لاو كوبوا نكويزيما نور يا الله سبحانه وتعالى كوامدوم ياو ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون نا الله سبحانه وتعالى أمكتا isipokuwa ni lazima ataitimiza nuru yake hata wakichukia makafiri huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq yeye ndiye aliyemtumiliza mtume wake na uongofu na dini ya haki liyudhhirahu ala dini kulli ili dini hii ipate kuwa ni shindi juu ya dini zote zilizobakia walau karihal mushrikun hata wakichukia washirikina vile watakavyofanya maadui wa tauhid hawawezi kuikandamiza haki na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kuiangusha dawa ya tauhid mahma faalu wa mahma badalu wakadhalika ma arsalna min qablika min rasulin illa qalu sahirun aw majnun أتواصوا به بل هم قوم طاغون الله سبحانه وتعالى أيلاس رمنا ما دوي وتوحيد وليف يكوى قبل نوالي وتكوكوى نوتكوكوجا أمن بيمتم واك صلى الله عليه وسلم وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إفيو إفيو hatukutumiliza kabla yako mtume wote isipokuwa umma wake jawabu lao lilikuwa illa qalu sahirun aw majnun walikuwa wakisema ni mchawi au mwendawazimu atawasau bi je wamehusiana katika maneno machafu wanayozungumza dhidi ya dawa ya tauhid bal hum qaumun taghun jawabu ni kuwa ni watu waovu waliopita mipaka katika uovu wao lakini hilo lisiwaregeshe nyuma walinganizi wa tauhid bali waendelee kusonga mbele at-tauhid ila al-mamat. Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu an nabiyhi Nuh alayhi salatu wassalam wa laqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aama. Nuh alayhi salatu wassalam miaka yake ya da'wa peke yake 1000 kupungua 50, miaka 950 ilikuwa vipi da'wa yake? Allah subhanahu wa ta'ala aieleza katika sura nzima katika kitabu chake, akateremsha sura nzima inayozungumzia da'wa ya Nuh alayhi salatu wassalam. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara. Nuh alayhi salatu wassalam aliwalingania watu wake usiku na mchana miaka 950. Falam yazidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aliwalingania wasiwasi, akawalingania kwa siri. Yote haya alingania katika kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Pamoja na haya yote, Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuangamiza watu wa Nuh asema wa ma amara maahu illa qalil. Hawakuamini pamoja na Nuh alayhi salatu wassalam isipokuwa ni watu wachache, lakini hilo halikumfanya mtume wa Allah Nuh alayhi salatu wassalam kurudi nyuma, na wala hakufeli katika dawa yake kwa kuwa ni wachache waliomfuata, wala hawakufaulu katika dawa yao maadui wa dawa ya tauhid pamoja na wingi wao waliokuwa wakati huo. Umma mzima akasimama dhidi yao mtu mmoja, mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala mwisho akawaangamiza waovu na kumwokoa Nuh na wale wachache waliokuwa pamoja na yeye. Fatauhid, kulingania katika tauhid mpaka mtu atakapoondoka duniani kama alivyokuwa mtume Muhammad SAW na mitume wote waliopita. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الناس عباد الله katika mbinu za watu waovu maadui wa tauhid ni kuwadharau watu wa tauhid na kuwaona si chochote, na hili ni jambo ambalo walikuwa nalo watu wa jahiliya na wakaendelea kuwa nalo kila wapotofu, kila maadui wa da'wa za mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna washirikina walivyokuwa wakimdharau mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wa idha raaka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi yadhkuru alihatakum. Washirikina walikuwa wakimwona mtume sallallahu alayhi wasallam akipita mbele yao hawamchukulii isipokuwa ni kitu cha kufanyiwa mzaha, kisha waambizana wao kwa wao, ahadha alladhi yadhkuru alihatakum, huyu ndiye anayewatajia miungu yenu, huyu mtu mdogo sana ndiye anayewazungumza, huyu ndiye anayezungumzia shirki, huyu ndiye anayedai alingania katika tauhid. Na mpaka leo kuna watu wana maradhi ya kijahiliya. Nuh alayhi salatu wassalam alipowalingania watu katika tauhid, faqala almalau alladhina kafaru min qaumi, wale mabwanyanya katika waovu. Na mara nyingi walinganizi hupata tabu kutoka kwa watu kama hawa waliofunguliwa katika dunia wakasahau akhira, wakaona pale walipofikia ndio wamefika. Ma naraka tabaaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'i. Wa Nuh, hatuoni wanaokufuata wewe isipokuwa watu wajinga wajinga wale, watu wadhalilifu, watu watovu kati yetu sisi. Ma naraka tabaka illa alladhina hum aradhiluna badi ar-ra'y wa ma nara lakum alayna min fadl, wala hatuoni baada ya huo uongofu mnaodai mufuata kuwa mna fadhila juu yetu, bali tuwaona kama ni umaskini. Muna umaskini hivyo hivyo, mbadiliki. Wa inna dhunnukum min alkadhibin wa ma nara lakum alayna min fadlin bal nadhunnukum min alkadhibin, bali tuwadhania nyinyi ni waongo katika yale mnaoyadai. Nuh alayhi salatu wassalam alipata tabu katika dawa ya kulingania watu katika tauhid, bali mitume wote walipata tabu. Katika suratul A'raf Allah subhanahu wa ta'ala aeleza jawabu la mabwenyenye wa watu wa Nuh walikuwa wakimwambia, qala al-mala'u min qawmi inna lanaraka fi dalalin mubin, walimwambia Nuh alayhi salatu wassalam, sisi twakuona wao wako katika upotofu tena wa waziwazi. Leo duatu shirk wa ibadatu lqubur, ndivyo wanavyowaambia watu wa haqi wanapolinganiwa katika tauhid. Jawabu lao ni kuwa hawa ni mawahabi, wamepotea katika njia ya sawa. Inna lanaraka fi dhalalin mubin, qala ya qaumi laysa bi dhalalatin walakinni rasulu rabbil alamin. Nuh alayhi salatu wassalam wajibu, enyi watu wangu, wallahi sina upotofu, mimi ni mtume, nimetumilizwa na Mola wa walimwengu wote kuwalingania katika tauhid. Lakini hivi ndivyo ilivyokuwa mtizamo wao kuangalia watu wa haki. Hud alayhi salatu wassalam, qala al-mala'u alladhina kafaru min qawmi inna lanaraka fi safahatin wa inna lanadhunnuka min al-kadhibin, sisi twakuona wewe usafihi mkubwa, mpumbavu wa hali ya juu, eti watulingania sisi katika tauhid. Qala ya qaumi laysa bi safahatun walakinni rasulu rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. Mitume wa Allah walikuwa wakiwajibu kwa majawabu mazuri sana, ya qaumi laysa bi safaha, enyi watu wangu, wallahi mimi si mpumbavu, lakini ni mtume wa Allah amenitumiliza kwenu. Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin, mimi nawatakia kheri, nawapa nasaha, tena mwaminifu katika haya ninaowafikishia. Lakini kama qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan min almujrimin, kila mtume Allah alijalia kulikuwa na maadui dhidi yake, wal iyadhu billah. Fasabr as-sabr ya du'at at-tauhid, kuwani na subra na muendelea kulingania watu katika kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. La qabr wala nabi wala wali wala malaika wala ahada min duni Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa yoyote kupelekewa ibada, haliwi kaburi la wali wala mtume wala malaika wala yoyote katika watu wala yoyote katika viumbe. Inna alladhina tad'una min duni Allah ibadun amthalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. At-tauhid ya ibadallah, pamoja na kuwa vitimbi vya maadui wa dawa ya tauhid vimekuwa vingi, lakini kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, wala yansuranna Allahu man yansuruh inna Allaha laqawiyyun aziz wa inna jundana lahumul ghalibun. Allah subhanahu wa ta'ala atoa hii ahadi kuwa atamnusuru yule atakayemnusuru Allah subhanahu wa ta'ala, na jeshi la Allah subhanahu wa ta'ala litakuwa ni shindi siku zote. Yuriduna liyutfi'u nura Allahi biafwahihim ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والحمد لله رب العالمين.